Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja w Iranie nie przekłada się na sytuację terrorystyczną w Polsce. Na początek o słowach rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Nad Iranem nie będzie latał LOT, przewoźnik zmieni trasy, ale nie powinno to wpłynąć na ilość kursów. Metro w Krakowie w tym roku będzie o krok bliżej. Mamy poznać studium budowy podziemnej kolejki. Sytuacja w Iranie nie ma przełożenia na sytuację terrorystyczną w Polsce. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wczoraj irański generał Qasem Soleimani zginął w Bagdadzie w ataku amerykańskiego drona. Przywódcy Iranu zapowiedzieli odwet. Jego zabicie spowodowało obawy o wybuch konfliktu na wielką skalę na Bliskim Wschodzie. Żaryn powiedział w polskim radiu, że służby specjalne na bieżąco monitorują sytuację pod kątem bezpieczeństwa Polski. Na pewno mamy do czynienia z wydarzeniem, które może mieć istotne znaczenie dla stosunków amerykańsko-irańskich, dla tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mamy nadzieję, że tego typu sytuacja nie będzie wiązała się z wzrostem zagrożeń dla Polski i Polaków. Na pewno mogę powiedzieć, że w tej chwili służby nie sygnalizują, żeby to, co się zdarzyło, miało swoje przełożenie na sytuację terrorystyczną w Polsce. Śmierć Qasema Soleimaniego wywołała falę antyamerykańskich wystąpień w Iraku i Iranie. Dzisiaj dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w uroczystościach żałobnych. Samoloty polskich linii lotniczych LOT nie będą latać nad przestrzenią powietrzną Iranu. To też ma związek ze śmiercią irańskiego generała i zapowiedzią odwetu. Rzecznik PLL LOT Michał Czerniński powiedział nam, że decyzja ma związek z napiętą sytuacją w Iranie. Polskie linie lotnicze LOT w dbałości o bezpieczeństwo pasażerów, które jest naszym najwyższym priorytetem, podjęła decyzję o tym, ażeby wszystkie rejsy wykonywane do tej pory na terytorium Iranu, a zatem w irańskiej przestrzeni powietrznej, przenieść na alternatywne trasy omijające ten kraj i tą właśnie przestrzeń lotniczą. Mówimy tu w szczególności o rejsach do Delhi, do Colombo, a także do Singapuru oraz o rejsach czarterowych, które wykonują polskie linie lotnicze LOT do Goa, a także Bangkoku. Rejsy będą prowadzone alternatywnymi trasami, co spowoduje nieznaczne wydłużenie lotów. Nie powinno to jednak wpłynąć na rozkład ani na siatkę połączeń. Władze Rosji próbują retuszować historię stalinowskich mordów, oceniają historycy z memoriału. Wskazują m.in. na działania podejmowane przez Ministerstwo Kultury w odniesieniu do takich miejsc pochówku ofiar stalinowskich zbrodni jak Katyń, Miednoje i Sandarmoch. Zdaniem niezależnych historyków Rosyjskie Towarzystwo Historyczno-Wojskowe podejmuje działania mające podważyć dotychczasowe ustalenia dotyczące pochówku ofiar stalinowskich mordów. Działacze towarzystwa chcą m.in. poszukiwać na cmentarzu w Miednoje szczątków czerwonoarmistów, aby zgodnie z sowieckim kłamstwem odwrócić uwagę opinii publicznej od mordu popełnionego na ponad 6 tysiącach polskich oficerów. Podobne działania podejmowane są na uroczysku Sandarmoch w Karelii, tłumaczy historyk memoriału Jelena Kondrachina. Być może chodzi o wzniesienie pomnika nieznanego żołnierza, aby przesunąć historyczne akcenty i odwrócić uwagę tych ludzi, którzy nie znają zbyt dokładnie historii uroczyska Sandarmoch. Jelena Kondrachina przypomina, że w tym miejscu znajdują się zbiorowe mogiły ponad 9,5 tysiąca ofiar stalinowskich represji, więźniów Gułagu, w tym Polaków. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W tym roku zostanie postawiony kolejny krok do powstania podziemnej kolejki w Krakowie. Gotowa ma być bowiem ostateczna wersja studium budowy metra. Jest już zielone światło ze strony wojewódzkiej konserwator zabytków na przebieg trasy przez centrum miasta. Było jednak wiele uwag do planów, zwraca uwagę Monika Bogdanowska, wojewódzka konserwator zabytków. Dotyczyły przede wszystkim lokalizacji przystanków oraz takiego prowadzenia wykopów, żeby nie wchodziły one w interakcję z tym obszarem, który jest najcenniejszy, czyli który jest obrysowany linią plant oraz poszczególnymi obiektami zabytkowymi, które tutaj się mieszczą. Konserwator zabytków zleciła m.in. zmianę lokalizacji przystanku w okolicy plant, a także zasugerowała, aby tunel metra pod centrum oddalić od Barbakanu. Przystanki w centrum miasta swoim wyglądem mają nawiązywać do historycznego charakteru Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pytanie brzmi, czy to George Martin skłonił Jeffa Becka, produkując i aranżując płytę Blow by Blow do nagrania klasyka Beatlesowskiego. 3 stycznia minęła nie tylko 94. rocznica urodzin George'a Martina, ale 50. bardzo ważnego wydarzenia także dla George'a Martina. Otóż 44. swojej urodziny, czyli 3 stycznia roku 1970, pracował w Abbey Road z George'em Harrisonem, Paulem McCartneyem i Ringo Starrem i była to, jeżeli nie liczyć pewnych formalnych dogrywek, później ostatnia sesja nagraniowa zespołu The Beatles. Lennon był z Yoko Ono wtedy w Danii, w związku z czym nie brał udziału w sesji, a to nagłe zebranie w Abbey Road spowodowane było tym, że do filmu Let It Be, nad którym wówczas pracowano, reżyser Michael Lindsay-Hogg zdecydował się włączyć piosenkę George'a Harrisona I'm in Mine, która nie miała wówczas skończonej wersji studyjnej. Trzeba ją było dość pospiesznie zrobić, więc tuż po Nowym Roku, i to w swoje urodziny, George Martin znów z trójką Beatlesów zamknął się w Abbey Road. Oto efekt. Lat i jeden dzień temu trójka Beatlesów pracowała nad tym właśnie utworem. Formalnie, według wszelkich danych historycznych, zespół już wtedy w zasadzie nie istniał. Lennon ogłosił odejście, choć nie było to upublicznione. McCartney miał własne plany. Pytanie brzmi, jak to się stało, że tegoż dnia, po zakończeniu tych nagrań, które były niezbędnie potrzebne ze względu na zbliżające się premierę filmu i ścieżki dźwiękowej Let It Be, zespół postanowił sobie jeszcze pograć. Wiedząc od razu, że to nagranie nie trafi na żadną oficjalną płytę. Wygląda na to, że muzykowanie wciąż sprawiało im frajdę. We'll be right back. Naprawdę nie widzę innego możliwego powodu niż to, żeby sobie pograć. Że użyję takiego sformułowania do powstania i zarejestrowania tego nagrania w takich okolicznościach 3 stycznia roku 1970. Partię klawiszy, mam wrażenie, Paul McCartney wykorzystał później w jednym ze swoich solowych nagrań, ale to już zupełnie inna historia. Teraz w liście osobistej pojawi się po raz drugi, ale nie ostatni utwór Running Up That Hill. Wcześniej mentor, wtedy już chyba tylko starszy kolega Kate Bush, David Gilmour, wspomagają tutaj nie tylko unikatowym solem na gitarze, ale także, uwaga, śpiewaniem chórków. It's just time. Kolejna wariacja na temat Running Up That Hill przygotowana przez Kate Bush specjalnie na otwarcie Olimpiady w Londynie przy innej okazji, ponieważ teraz płyta niezwykła. Nie będzie pewnie wielką tajemnicą stwierdzenie, że bardzo lubię płyty winylowe. Często szukam rzeczy niezwykłych. Powiem szczerze, że ten winylowy singiel był czymś, czego nie potrafiłbym sobie wyobrazić z opisu, ale trzymam go w ręce. Jest wydany przez Królewski Klub Automobilowy, czyli samochodowy, z siedzibą w Londynie. Jest to coś w rodzaju słowniczka dla brytyjskich kierowców, którzy odwiedzają Niemcy. Są tutaj tak zwane przydatne wyrażenia. Do tej pory coś takiego z reguły spotykaliśmy w formie książkowej, no ale chodzi też o prawidłową wymowę. To zobaczmy, jak według autorów tej płyty powinni sobie radzić brytyjscy kierowcy, podróżując po sąsiadach. Ich wusste nicht, dass das verboten ist. Bitte, können Sie meine Bremsen nachstellen? Bitte, prüfen Sie den Ölstand, die Batterie und den Kühler. Kann ich einen Schraubenschlüssel für Radmuttern leihen? Entschuldigen Sie, kann ich einen Augenblick Ihre Luftpumpe borgen? Ich habe mich verirrt. Gesundheitsproblem. Spiel ohne Grenzen. Spiel ohne Grenzen. Spiel ohne Grenzen. No i proszę, Peter Gabriel umiał się wczuć w poetykę płyty dla brytyjskich turystów podróżujących po Niemczech, a Kate Bush, jak śpiewała Chórek po angielsku, tak śpiewa. Będę w odcinkach Państwu prezentował tą fascynującą płytę, bo jest tutaj bardzo dużo różnych przypadków. Jest wypadek na drodze, są kłopoty zdrowotne, jest hotel, restauracja, camping i coś jeszcze, ale chyba najbardziej wzruszającym fragmentem jest ten dla naprawdę początkujących, którzy nie potrafią policzyć do 10. Mir geht es sehr gut, danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, 17, 18, 19, 20. Thank you. 81, 82, 90, 91, 92, 100. A pani cały czas liczyła. Płyta Apokalipsa, czwarty album Mahavishnu Orchestra, to na podstawie posłuchania tej płyty Jeff Beck natychmiast postanowił zatrudnić George'a Martina do aranżacji i produkcji swojej płyty Blow by Blow. Na tej płycie kolejnemu składowi Mahavishnu Orchestra towarzyszyła Londyńska Orkiestra Symfoniczna, którą kierował oczywiście Michael Tilson Thomas, a George'owi Martinowi pomagał wierny inżynier dźwięku Jeff Emerick jeszcze z Beatlesowskich czasów. Z tej płyty raz jeszcze Hymn to Him. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Ekspert. Czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład zmywarka Bosch za 1111. Lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.